राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2058 31 जुलाई 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा हुए सब मेरे को प्यारे लगते हैं, अपने संसार प्यारे लगते हैं। भगवान विमुख हो गए, भगवान के सब मम उपजाए और मम प्रिय है प्यारे हैं, तो भगवान की तरफ देखो भाई। भगवान को कोई गर्व नहीं, फिर भी एकदम प्रिय है, मेरा प्यारा है, मेरा प्यारा। तो अपने भगवान को प्यारा कह दे तो क्या अर्थ है? प्यारे भगवान हमारे, हमारे प्यारे भगवान है, बहुत प्रिय है, सबसे प्रेम करते भगवान, सब प्यार, सबसे स्नेह करते, सब पर निर्भर होते, समोहम सर्व होते, सर्व प्राणी मात्र के साथ प्रेम, सबका पालन पोषण, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्यारे हैं, सिर मेरे प्रिय के बारे उत्पन्न की हुई। भगवान जैसे सबको प्यार करते हैं सजनो, अपने भी भगवान से प्यार करो, अपने को रुपया असर लगे, भोग असर लगे, भोग और रुपया, रुपयों का संग्रह, भोगों का भोगना, अच्छा रुपये तो काम भी आवे, भोग क्या काम आवे, भोग भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम दे अपने सिर सा, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, रुपया इकट्ठा करना भोग भोग बढ़ा बस, एतावती दिन निश्चिता, एतावती दिन निश्चिता, निश्चय यही है। भगवान है भगवान, भगवान सब मम प्रिय, सब मम प्रिय, सब मम प्रिय, राक्षस रासुर भूत और प्रेत और पिशाचर कई तरह की जातियां, सब मम प्रिय, सब भूत प्रेत पिशाच साप और मिच्छुर कोई ना, सबको पालन करते, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय, एको बहु श्याम बहुत हो गए, सब प्यारे एक ही मैं बहुत हो जाऊ, भगवान के मेरे को प्यारे लगे हैं तो हम भी प्यार लगे भगवान को, तो हमारे को भगवान प्यार लगना चाहिए। समूह हम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो से न प्रिय, सबको समा और प्रिय है तो पुद्रो बात कही भगवान है, न मे द्वेषो से न प्रिय भी गया है, सब मम प्रिय सब मम बजाएगा, देश और प्यार नहीं है और प्यार है सबके ऊपर, जीव मात्र को चाहिए परमात्मा से प्रेम करे, परमात्मा सबका भरण पोषण करते हैं, सबका भरण पोषण करते हैं, सबका पोषण करते हैं, सर्वशिषाम सुन्न विष्णु सबके हृदय में विराजमान, सबके हृदय में सर्वशिषाम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के सूर्य, प्राणी मात्र के, अच्छा हो मंदा हो बुरा हो भला हो, सूर्यदम सर्वभूता नाम विश्वास दिखाए उमा राम सम जगो हितु जग माही गुरु भितु मातु बंधु प्रेत प्रभु नाही कोई नहीं है माँ बाप गुरु आदि कोई नहीं है अरे तू कृपा अरे तू गई बिना स्वार्थ की कृपा एक भगवान थे एक भगवान भगत दो हो गए अब हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक स्तारी एक आप के सेवक बिना हेतु बिना स्वार्थ हित करने वाले बिना अपन स्वार्थ गए हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक भगवान और भगवान के प्यारे भगत बिना हेतु बिना स्वार्थ हित करने वाले सज्जनों ये बात सीखनी चाहिए अपने भी सीखो सर्वभूत हिते रता हमारी रति प्रीति है सबके हित में होनी चाहिए सर्वभूत हिते रता दोनों को नहीं गया लवन थे ब्रह्म निर्वाण सर्वभूत हिता ते प्राप्त मरे मां में वह सर्वभूत हिते रता सुगुण की प्राप्ति जाओ तो प्राणियों का हित त्रिगुण प्राप्त जाओ तो प्राणियों का हित लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम सर्वभूते तीर्था और ते प्राप्त मामेव सर्वभूते तीर्था निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति चाहो तो भगवान की प्राप्ति चाहो तो सबका हित करने वाले भगवान आलोक है सजनो सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोट यज्ञ है तब ही जब भगवान में सन्मुख हो जाए तो करोड़ जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाए जैसे सूर्य के सामने जाते ही अंधकार सब दूर हो जाए प्रकाश ही प्रकार हो जाए सन्मुख हो जीव मोह जब ही भगवान में सन्मुख हो जाओ भगवान हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे स्वामी हे मेरे भगवान को अपना मन अपना भगवान जैसे अपना ऐसा अपना कोई नहीं बहुत प्रेम करने वाले भी जब रामायण में अवगुण देख लेते किसी में अवगुण है तो प्यार नहीं करते वो भगवान जानते हैं सबको ठीक ठीक जानते हैं हम अपने को नहीं जानते जितना भगवान जानते हैं जितना भगवान हमारे को जानते हैं इतना हम भगवान को जानते भगवान ही अपने अपने अपने अपने शरीर को नहीं जानते अब शरीर का आधा भाग दिखता आधा भाग दिखते नहीं भगवान सर्वज्ञ है सर्वज्ञ सर्वज्ञ होते हुए अवगुणित रहत न प्रभु चित चूक किए की रहत न प्रभु चित चूक किए की चूक किए की प्रभु चित रहत न चूक की हुई बात भगवान याद रह गए थी करत सुरत सौ बार ये की हृदय की बात है भगवान भगवान याद करते सूर्य स्वरूप होता ना मन सब कुछ हो जाए सूर्य मित्र में फर्क होता है मित्र तो मित्रता के बदले मित्र होता है सूर्य तो मित्रता करे तो शत्रुता करे वो तो अपना सूर्य ही करेगा सबका हित करेगा ऐसे भगवान है हमारे प्रभु सबका हित करने वाले बिना कारण बिना हेतु जो अपना कल्याण करे उसको बहुत कृपा करते हैं विशेष कृपा करते हैं वैसे प्रभु है और अनेक रूप से बने हुए। सज्जनों एक बात ही मान ले कि हमारे प्रभु है, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे प्यारे हैं, मैं प्रभु का संतान हूँ। मम युवांशो जीव लोक जीव भूत स्नातन ईश्वर अंश जीव विनाशी ईश्वर अंश, हम ईश्वर अंश है। परम पिता परमेश्वर जो है हम परम पिता परमेश्वर के, और परमेश्वर अनेक रूप से। उमा राम स्वभाव वचन जाना ताई भजन तदि भावना आना, भगवान के स्वभाव को जान ले तो रात दिन भजन में लग जाए। उमा राम स्वभाव परमात्मा के समान हित करने वाला कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं। उस भगवान को याद करो, समझे उस गति को, प्रभाव प्रभाव प्रभाव प्रभाव मस्त हो जाओ तुम, मौज में मस्त हो जाओ तुम। वाह प्रभु वाह, क्या क्या रूप धारण किए, कैसे कैसे रूप धारण किए, कैसे कैसे जड़ चेतन चेतन में जसावर जगावर कई तरह के कई तरह के सब भाव प्रिय सब भाव, ऐसे सब में भगवान है, भगवान है मेरे प्रभु मेरे प्रभु। सूर्य नव सर्व होता नाम प्राणी मात संत भी है सुहृदय सर्वदय ही नाम सुन। तुम भगत तो भगवान से सीख है, भगवान वहां पर ही है स्वतः स्वतः स्वाभाविक बनाना। संत महात्मा तो अपने स्वभाव को शुद्ध बनाकर निर्मल बना करके सीख करके भगवान में स्वतः स्वाभाविक सबकी सुविधा सबकी सुविधा। पापी हो पुण्यात्मा हो दुरात्मा हो महात्मा हो दुष्ट हो सज्जन हो कोई हो सब पर मोरी बराबर दया सबको समान पाए सब पर मोरी बराबर दया। भगवान के सब जीवों पर बराबर दया है। मई ते तेषु चाप्य मई तेषु यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वत्र मई पश्यति। हम प्रभाव प्रभाव प्रभाव प्रभाव एक प्रभु में लग जाए वर्ष निहाल हो जाए मुफ्त में कल्याण में मुफ्त में बिना कौड़ी पैसे कुछ खर्च किए बिना कल्याण हो जाए उद्धार हो जाए भगवान में लग जाओ। सूर्यदेव सर्वभूता राम प्राणी मात्र के परम सूर्य भगवान प्राणी मात्र के सूर्यदम सर्वभूता राम सूर्यदम सर्वभूता राम प्राणी मात्र के सूर्य परम स्रोत उमा राम समेत जगमाए। संसार में दुख क्या है कि जो चाहना है ना मन के ये मन की चाहना ही दुख है। आशा ही परमम दुखम और दैराश्यम परमम सुखम। संसार से कुछ आशा नहीं रखे, सेवा करे सबकी। देखो आप आशा रखो तो भी चीज उतनी मिलेगी, अरे बिल्कुल निराशा रखो तो चीज सवाई मिले भी कम नहीं रहेगी। आशा नहीं रखो कामना नहीं रखो चाहना नहीं रखो तो चीज मिलने में कम नहीं रहेगी, चीज में कमी नहीं सोते सोते ही ज्यादा ही मिलेगी। प्रेम से मिलेगी, आदर से मिलेगी, स्नेह से मिलेगी। स्वाद व्यक्ति रखोगे तो कठिन से मिलेगी। स्वार्थ व्यक्ति छोड़ो तो स्वाभाविक स्वाभाविक मिलेगी। इस बात से अपना अपना केवल प्रभु में हो, केवल प्रभु में बस अपना अपना, और कोई अपना नहीं है, अपना कोई नहीं है, अपना कोई नहीं, अपने कुछ नहीं चाहिए, अपना कोई नहीं, किसी को भी अपना न माने, सबके साथ प्रेम का बर्ताव, आदरता का बर्ताव, स्वार्थ का त्याग करके सर्वभूत हेते रहता ते प्राप्त मन माम सर्वभूत हेते रहता, सबकी सेवा करे, सबकी सेवा अपने, और प्रभु को अपना माने, अपना प्रभु है और वो अपना नहीं है। जितना अपना कहते हैं वो सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजया वही थे, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजया वही थे। सेवा करो और चाहो कुछ मत, सब में भगवान है, सब में भगवान है, सब में भगवान है, हमारे प्रभु है सब में, संसार मात्र में हमारे प्रभु ही परिपूर्ण हो रहे, संसार मात्र में सब जगह प्रभु ही हमारे, हमारे प्रभु ही, हमारे प्रभु ही है सब जगह, वो हमारे सजनों निहाल हो जाओगे, निहाल सब में हमारे प्रभु है, प्रभु है एक प्रभु, क्या रह रही है प्यारों पर, वैसा कोई है नहीं, कोई ऐसा नहीं है, भगवान के भक्त भी ऐसे हुए हैं, पर वे भी भगवान से सीख करके भक्ति करके हुए, भगवान स्वतः स्वाभाविक स्वाभाविक सबके करने वाले, सबसे प्रेम करने, सबके हित करने वाले, सब जगह उसको परिपूर्ण देखो, सब जगह और याद करो, सूर्यम सर्वभूता नाम, सब प्राणियों में सूर्य क्या तो हमारा शांति मिलती, शांति की प्राप्ति चाहते हो तो हित से भगवान को याद करो। भागवत माया अकामा सर्व कामा वहा मोक्ष का उदार थी, कुछ नहीं चाहिए तो क्या करें, भजन करो, सब कुछ चाहिए क्या करके भजन करो, क्या मुक्ति चाहिए क्या करके भजन करो, अकामा सर्व काम मोक्ष कामा, कल्याण चाहते तो भजन करो, एक प्रभु के चाहने से सब काम सिद्ध हो जाए, सब सब में परिपूर्ण है हमारे प्रभु है, प्रभु है सब में, भगवान बने को संसार में भगवान को देखने वाला है वो आज तक है, संसार में संसार भगवान में संसार को देखते वो नास्तिक है, भगवान में संसार है वो देख वो ठीक है, पर संसार को ही ठीक समझता है वो नास्तिक, पर संतों ने एक बात कही है नास्तिक भी ईमानदार हुए तो नास्तिक भी उद्धार हो जाए, ये संतों की बड़ी माता है, लोगों में प्रसिद्ध नहीं है ये बात, संतों है सबका कल्याण, सबका है तो नारायण नारायण नारायण समय हो गया भाई।